Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Shaila Sital Singh. De Amerikaanse regisseur Morgan Spurlock is overleden. 20 jaar geleden maakte hij de documentaire Super Size Me. Daarin at hij een maand lang 3 keer daags bij de McDonald's van het Super Size menu. Daarna was hij depressief, 11 kilo zwaarder en had hij last aan zijn lever. Tegenwoordig heeft de Mac verse salade en tomaatjes. Daarom morgen sla met tomaat als eerbetoon aan Morgan Spurlock. Goedenavond en welkom bij het Oog. Nog 1 voorstelling morgen in Carré en dan stopt Joep van het Hek met optreden. Hoe kijkt hij terug op 50 jaar cabaret? Ik vraag het hem straks. Verder in deze uitzending oud-correspondent Ines Polak over de toenemende internationale druk op Israël. Minister Marielle Paul van Primair Onderwijs over de bijna afgelopen kabinetsperiode. En de nieuwe Ajax-coach Francesco Farioli is filosoof. Met voetbalkenner Wesley Mack neem ik Farioli's beschouwingen onder de loep over het spelende kind en de schoonheid van het spel. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag 24 mei. Israel must immediately halt its military offensive. Het internationaal gerechtshof oordeelde vandaag dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafah. Of dat ook effect zal hebben, weet internationaal strafrechtadvocaat Knoops. Het internationaal gerechtshof heeft zelf niet een mechanisme om een uitspraak af te dwingen. Dat betekent dus dat een uitspraak uiteindelijk niet kan worden uitgevoerd. Volgens deze hoogleraar kan normaal gesproken de VN-veiligheidsraad de druk opvoeren. Maar de Veiligheidsraad functioneert eigenlijk niet nu vanwege het veto van de VS. Pro-Palestina-demonstranten hebben dan ook weinig hoop. Eigenlijk, ik verwacht niks. Omdat de hele wereld staat te toekijken en niks doet. En wie gaat dan onze nieuwe premier worden? De formerende partijen zeggen niks, want er is radiostilte. Klopt, radiostilte. Journalisten probeerden VVD-leider Yücelgöz toch nog iets te ontlokken. Ik ga nu de hele tijd radiostilte herhalen. Maar wanneer is die radiostilte dan voorbij? Totdat hij er niet meer is, dat weet ik eigenlijk niet. De huidige premier mag natuurlijk wel zeggen wie een geschikte opvolger kan zijn. Oh joh, we hebben stapels politicologen die geschminkt thuis zitten te wachten tot ze worden uitgenodigd voor een talkshow. Die weten dat 10 keer beter. Op straat weten ze geen naam, maar noemen ze wel eigenschappen. Hij moet wel een beetje moreel hebben, gewoon een beetje niet alleen maar de wet volgen. Leiderschap, inlevingsvermogen. Dat hij zich aan zijn woord houdt. Even terug naar Rutte. Ik kan alleen maar zeggen wat ik heb geprobeerd die jaren te doen. En dat is in ieder geval proberen het eigen ego niet centraal te stellen. Dat helpt. En volgens hem kan een nieuwe premier nooit perfect zijn. En ook de afgelopen jaren is het niet foutloos gegaan, maar dat hoef ik niemand uit te leggen. En dan de wolf. Het lijkt alsof de discussie altijd tussen twee uitersten gaat. Aan de ene kant de natuurliefhebbers. Super gaaf. Het was ontzettend gaaf en heel bijzonder om dit te zien. En aan de andere kant heb je de veeboeren. Mijn dieren hebben net zo goed recht als die wolf. Net er 43 schapen kapot gebeten liggen. Gewoon vermoord, hè? Bij de strot gepakt en voor mij laten liggen. Maar die tegenstelling vindt demissionair minister Van der Wal van Natuur veel te simpel. Dit is niet een discussie van ik ben voor of tegen de wolf of kunnen we een wolf afschieten. Volgens Van der Wal moeten we een manier zoeken om samen met de wolf te leven. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Vlaanderen, lopen ze echt voor op Nederland. Ja, dus op naar Vlaanderen. Wat is het geheim? Je moet een beetje denken zoals de wolf. En dat betekent? Je komt aan een omheining aan en er staan wat mooie dieren binnen. Je wilt je daar... Je wilt daar binnen zijn. De Vlamingen ontdekten dat lage spannen elektrodraden het verschil maken. Dat moet dus ook in Nederland kunnen, zegt de adviesraad. Er is maar één manier om het te doen, dat is goed doen. Ja, dat kost geld. Kost er heel veel geld, gek. Tot slot een bijzondere familie in Schijndel. Die bestaat uit 5 generaties. De moeders stellen zich voor bij Omroep Brabant. Ik ben de moeder en ik ben 20 jaar oud. Ik ben oma en ik ben 39 jaar oud. Ik ben opo en ik ben 62 jaar oud. Ik ben wet overgrootmoeder en ik ben 82. En baby Emily is er net bijgekomen. Heel bijzonder natuurlijk voor de bed overgrootmoeder. Mijn achterkleindochter is zwanger, wat dacht u toen? Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we naar de krant van morgen met Casper Meijer. Wat gebeurt er met je als je ten onrechte als crimineel wordt neergezet in een opsporingsprogramma? Het AD sprak met Adirio van 25 uit Rotterdam, die dit overkwam. Een herkenbare video waarin hij zogenaamd met een gestolen pinpas een telefoon kocht, ging viraal. De politie bleek een fout te hebben gemaakt en komt later met een rectificatie, maar dan is het kwaad al geschied. Nachtenlang deed Adirio geen oog dicht. Hij durfde niet naar buiten, hij verloor ook nog eens zijn baan, vertelt hij. De haatreacties en vele racistische opmerkingen onder de video doen de Kaapverdische Rotterdammer pijn. Het filmpje is inmiddels van het internet af, maar Adirio heeft er nog steeds last van. En het filmpje waarin de politie zijn fout toegeeft krijgt veel minder aandacht dan het eerste filmpje. De Volkskrant sprak met demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming. Hij legt toe waarom hij het voorstel van VVD en BBB om gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaten op te nemen heeft geschrapt uit een wetsvoorstel. Zogenoemd auditief toezicht is volgens Weerwind in strijd met het recht op vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en gedetineerde. En de Raad van State gaf hem vorige maand gelijk. Ik wil dat we onze grondwet en de overige rechtsbeginselen respecteren, zegt Weerwind tegen de krant. De minister is bezorgd over de weg die de nieuwe Tweede Kamer inslaat. We hebben niet voor niets nationaal en internationaal kaders afgesproken, zegt hij. Het hoofdredactioneel commentaar van het Nederlands Dagblad zoomt in op het voornemen in het coalitieakkoord om de giftenaftrek te versoberen. Wie doneert aan goede doelen kan deze giften nu nog aftrekken van de inkomstenbelasting. En die aftrek kost de overheid jaarlijks 460 miljoen euro. We onderbreken even voor een spookrijder. Rijdt u op de A17 Dordrecht richting Roosendaal, dan komt u tussen Standaardbuiten en Roosendaal-Borswerf een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A17 Dordrecht richting Roosendaal, dan komt u tussen Standaardbuiten en Roosendaal-Borswerf een spookrijder tegen. De vier coalitiepartijen willen die uitgaven halveren en dat treft ook kerken. ChristenUnie-Kamerlid Grinwis noemt dit een armetierige samenlevingsvisie. En SGP-leider Stoffer zegt dat hiermee maatschappelijke initiatieven ontmoedigd worden en dat dit als een boemerang terug zal komen. Bewoners van een straat in Ridderkerk hebben geregeld last van een penetrante lucht in de straat. Al 5 keer sloegen mensen alarm, maar het is de hulpdiensten nog niet gelukt om te achterhalen waar de scherpe geur vandaan komt, is te lezen in Trouw. De stank hangt in kruipruimte, woonkamers en keukens, vaak als het regent, maar soms ook als de zon schijnt. De bewoners speculeren over de oorsprong van de stank. Wordt er afval gedumpt op een nabijgelegen industrieterrein, of is er iets mis met de sloot, of is er toch een drugslab? De burgemeester van Ridderkerk zegt dat de gemeente er alles aan doet om de spreekwoordelijke speld in de hooiberg te vinden, maar, zegt hij, dat is razend ingewikkeld. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. You won't. Emily Sandé hoorde u met Next to Me. Israël moet het militaire offensief in Rafah in het zuiden van de Gazastrook onmiddellijk staken. U hoorde het al op het nieuws. Het internationaal gerechtshof in Den Haag heeft dat vandaag bepaald. En die uitspraak is een tussenvonnis in een zaak die door Zuid-Afrika was aangespannen tegen Israël. En in principe is die bindend. Ines Polak, oud-correspondent in Israël voor het dagblad Trouw. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de reactie in Israël? Ja, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag, want er zijn duizenden verschillende reacties. Ja. En ik vond tekenend, ik zat vanavond naar de Israëlische televisie, naar het journaal te kijken. En de presentatrice die begon daar met twee zinnen. Ze zei, hoe kan het gebeuren dat we in 7 maanden tijd alle krediet in de wereld hebben verspeeld? Mm-hmm. Dat was een sneer naar de regering en Netanyahu. En tegelijkertijd zei ze, de wereld moet zich schamen. En dat speelt in op een heel algemeen gevoel wat je in Israël hebt. De wereld is altijd tegen ons. En dit hoort erbij. Ja, en ze vinden het onbegrijpelijk. Ze vinden het onbegrijpelijk, want nou, een deel van de Israëli's weer. Hè. Het is, ik denk, ja, het is natuurlijk niet het 60-70% vindt het onbegrijpelijk. En zegt, ja, wij moeten ons toch kunnen verdedigen. Onze gijzelaars zitten daar nog. Hoe kunnen ze van ons eisen dat wij de strijd tegen Hamas staken? Ja, en Netanyahu heeft nog niet officieel een verklaring uitgedaan. Nee, maar er is wel een hele interessante verklaring uitgekomen, meer vanuit het juridisch oogpunt van de overheid. Namelijk, wij houden ons aan de uitspraak van het Hof, want wij lezen nu de hele tijd, het Hof zegt, Israël moet het offensief staken, maar daar staat geen punt achter. Er staat achter, wat? Israël moet het offensief staken. En elke actie die kan leiden tot da-da-da-da-da. En daardoor tot de gedeeltelijke of helemaal vernietiging van de Palestijnse groep. En Israël zegt, ja, dat doen we niet. Wij voeren geen acties uit die leiden tot vernietiging van een deel van de Palestijnen. Dus deze actie in Rafah interpreteren ze niet als een vernietigende actie. En ja, omdat dat vernietigende actie erachter staat, zeggen ze, ja, dit kwalificeert niet als zodanig. En dat is natuurlijk een juridisch spel, want ze beseffen tegelijkertijd dat er echt wel iets gebeurd is met de uitspraak van het Hof. En die komt bovendien nog op allerlei andere dingen deze week. Zoals erkenning van de Palestijnse staat door 3 Europese landen. Spanje, Ierland en Noorwegen. Het strafhof wat een aanklacht tegen Netanyahu heeft ingediend. Dus er is wel een algemeen gevoel, een beetje een tsunami-gevoel van alles tegelijk. De hele wereld komt met allemaal, ja, zaken tegen Israël gericht. Ja, zij zijn tegen ons, zoals je net al citeerde in die nieuwslezeres. Leidt dat nog tot iets, die internationale druk? Anders dan een gevoel van verongelijkheid en ze zijn allemaal tegen ons? Ik weet het niet. Ik denk het voorlopig niet. Vanavond waren ze nog even hard aan het vechten in Rafah. Het hele punt is dat het leger al enige tijd zegt, die actie in Rafah, of althans niet iedereen het leger, maar bepaalde officieren en generaals zeggen, die actie in Rafah is zinloos. Hamas wordt er niet mee verslagen. En er werd net deze week ook bekend dat in feite is nog 2/3 van de Hamas-strijdkrachten zijn er nog. Ze hebben 1/3 waarschijnlijk uitgeschakeld. En 2/3 van de tunnels zijn er nog waar Hamas zich schuil had. Dus het gevoel is, Israël is deze oorlog aan het verliezen. En zo'n actie in Rafah is niet wat de overwinning gaat brengen. Maar dat is dus in strijd met wat Netanyahu al de hele tijd roept. Wij gaan Hamas uitschakelen tot de laatste man. En inclusief de leider van Hamas, Sinwar. Ja, en er worden ook geen terugtrekkende bewegingen gemaakt. Nee. En ondertussen zijn er nog steeds gijzelaars, hè? Ja. In het gebied? Wordt daar nog onderhandeld naast die acties op Rafah? Ja, de onderhandelingen schijnen nu weer te gaan beginnen, maar niemand heeft nog enige hoop dat er wat uit gaat komen. De gedachte is ook, officieel zijn er dan nog 129 gijzelaars. Deze week zijn de lichamen gevonden van 7 gijzelaars die waarschijnlijk al op 7 oktober meteen zijn gedood en in tunnels zijn gestopt. Maar de gedachte is dat er misschien nog 40 in leven zijn. En Hamas zegt bovendien, ja, we weten ook niet waar ze allemaal zitten, want er zijn ook andere groeperingen die ze hebben meegenomen. Het punt is wel, dat was ook heel opmerkelijk op het nieuws vandaag, het begon niet eens met de uitspraak van het Hof. Het eerste item was de gijzelaars. Israël leeft nog in die 7 oktober. Ze willen die gijzelaars terug. Het gaat de hele tijd om de gijzelaars. Ja. Wat begrijpelijk is. Maar waardoor ze ook niet zien wat Israël eigenlijk in Gaza aan het doen is. Nee, want er was ook een eis van het Hof dat de grens met Egypte open gaat. Ja. En dat humanitaire hulp binnen kan komen. Dat er een onderzoekscommissie wordt toegelaten. Leggen ze dat ook naast zich neer? Nee, in principe ja en nee weer. Ik denk die onderzoekscommissie, dat kan pijnlijk zijn voor Israël. Ik denk dat ze er uiteindelijk aan moeten geloven. Maar ze kunnen nu nog zeggen, ja, in deze oorlogssituatie is dat te gevaarlijk. We kunnen hun veiligheid niet garanderen enzovoort. Qua hulpverlening zijn ze wel bezig steeds meer om hulp toe te laten. Maar dat grensgebied waar het nu om gaat bij Rafah, dat is in zoverre interessant, dat was de enige grensovergang die van Egypte naar Gaza liep. Ja. Daarom zijn de Egyptenaren nu ook heel kwaad dat Israël daar nu gestationeerd is. Want dat is hun enige manier om invloed uit te oefenen op Gaza. En dat is door Israël nu ontnomen. En dat is zowel de hulpverlening als politieke invloed. Nou, was dat net de constatering van die nieuwslezeres. En die constatering kunnen we denk ik delen. Israël raakt internationaal ook steeds verder geïsoleerd. Ja. Hoe lang, dat is denk ik de hamvraag, hoe lang houdt de regering van Netanyahu dit nog vol? Geen idee. Als een 40% van de bevolking al zegt, we hebben die oorlog eigenlijk verloren, dan is dat veel. Ja. Het gros van de Israëli's wil Netanyahu weg hebben. Al zijn daar ook weer mensen die hem weg willen hebben, maar niet zolang de oorlog is. En uiteindelijk, hoe lang houdt Israël het vol? Dat is meer een vraag voor de Amerikanen. Gaan de Amerikanen zeggen, nou is het genoeg geweest? Ze hebben van tevoren gezegd, we willen niet die operatie in Rafah. Uiteindelijk heeft Israël dat toch gedaan. En toen heeft Biden gezegd, oké, zoals ze het nu doen, kan het wel. Er is nu een nieuwe grens gesteld door het Hof, denk ik. Dus de grote vraag is, gaan de Amerikanen zeggen van hier stoppen of sancties? Maar daar zit bij Biden ook een heleboel andere dingen bij, zoals verkiezingen intern en weet ik wat. Is niet te voorspellen. Het is wel zo dat ze hebben wel al met de Amerikanen overlegd vanavond, vanuit de regering. Wat daar gaat gebeuren, weten we niet. Hartelijk dank. Dank, Ines Polak. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil roepend door de stad. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil 100.000 watt. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil bandeloos en vrij. Ik wil spelen. Ik wil spelen. Ik wil meer dan jou en mij. Ik wil spelen met mijn leven. En ik jaag op elke vrouw. Ik wil spelen met mijn leven. Maar eindig altijd weer bij jou. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil meer en meer en meer. Ik wil spelen, ik wil spelen. Want ik leef toch maar één keer. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil meer dan huis, boom, beest. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil alle dagen feest. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil schreeuwen op het plein. Ik wil nemen om te geven. Ik wil niet hebben, ik wil zijn. Ik wil spelen met mijn leven. Niet te klein, alleen maar groot. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil juichend naar de dood. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil levenslang op jacht. Ik wil spelen, ik wil spelen. Ik wil dansend door de nacht. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil lachen met mijn kind. Ik wil spelen met mijn leven. Ik wil nachten door het lint. Ik wil spelen met mijn leven. Want het gaat me veel te snel. Ik wil leven. Ik wil leven. Ook al is alleen maar spel. Joep van het Hek was dat met spelen met mijn leven. En Joep van het Hek heeft nog één voorstelling te gaan in Carré. En dan stopt hij definitief met optreden. Goedenavond, Joep. Goedenavond. Zit je nu in een bijzondere ruimte van Carré? Ik zit nu in de ruimte naast de grote kleedkamer. Dat is in Carré de zogenaamde sterrenkleedkamer. Waar de spiegel hangt waar iedereen in gekeken heeft. Van Toon Hermans tot Freek tot André van Duin tot Tom Waits tot wie hier maar gestaan heeft. De spiegel die de geschiedenis kent. Jij hebt net je voorlaatste voorstelling gespeeld, hè? Na 50 jaar optreden. Hoe ging het? Ja, het ging goed. Het was een beetje ook wel emotioneel, want het beginapplaus stopte bijna niet toen ik op kwam lopen. En dat ik echt op een gegeven moment moet zeggen dat ik echt wilde beginnen. En toen de voorstelling gespeeld. En die was uitbundig en leuk. En ik ken hem goed. En het was vrolijk en actueel. En gewoon zoals ik altijd speel. En dat ga ik morgen bij de laatste ook doen. Gewoon zoals je altijd speelt. En tegelijkertijd is er nostalgie. Ga je Carré missen? Nou, het komt wel heel dichtbij. Ik heb het 2 jaar geleden besloten. En ik dacht, het lijkt me heel slim om op je 70ste te stoppen. Leek me. Gewoon omdat je ook, je kan nog een show maken. En ik heb toch ook wel wat voorbeelden van mensen die te lang zijn doorgegaan. En ik vind ook, ik ga geen namen noemen, maar ik vind ook in de media sommige mensen dat ik denk, jeetje, moet je dat nou nog doen? En zie ik ook allemaal programma's zitten en nog meningen verkondigd. Ik dacht, nou, volgens mij moet je op tijd weg zijn. En toen maakte ik de laatste ronde. En toen maakte ik met Eva, die al jaren mijn affiches maakte, een affiche. En toen had ik een soort boxersjas gekocht of laten maken. En dat stond op de laatste ronde. En dan keek ik om op dat affiche. En zag gewoon een oud mannetje dat omkeek. En toen zei ik, dat gaan we niet doen. Dit wordt niet het affiche. En toen hebben we gewoon de jas weggegooid en de foto weggegooid. En een tekeningetje laten maken van een mannetje op een fiets. Met een brilletje en een hoed in zijn hand. En ik ben gaan spelen. En vanuit mijn hart. Vanuit, dit wordt mijn laatste. Ja. Zo is het goed. Ja. Zo is het klaar. We gaan even toch die carrière 50 jaar proberen langs te gaan. Aan de hand van een paar thema's hebben we fragmenten uitgezocht uit je shows. Thema's die vaak voorbij kwamen. Denk natuurlijk maar een fractie van je carrière hoor, maar we gaan het toch doen. We gaan beginnen met je jeugd. Je bent opgegroeid in het Gooi. Even een klein stukje. Ik woon dus in het Gooi. En ik woonde in het Gooi niet in een of andere kapitale villa. Wij woonden in een beetje zeikerig straatje. Een beetje zo'n straatje met allemaal nette VVD'ers. Hè? Die had je toen nog. En dat waren VVD'ers die wisten nog waarvoor wachtgeld bedoeld was. Maar goed, maakt dat niet uit. VVD'ers, die nette VVD'ers. Je bent niet in het Gooi blijven wonen. Je bent al heel lang Amsterdammer, niet. Hè? Maar het Gooi is toch een bron geworden. Het Gooi was toch een onuitputtelijke bron geweest. Ja, ik kom uit het nest. En mijn broertje Tommy woont er nog. En zusje woont er nog. Andere broer woont er nog. En ik ken het Gooi goed. En ik ken die ook een beetje, mijn familie hockey die allemaal. Ik ben er op mijn 16e mee gestopt. Maar ik ken het goed. En ik heb er ook een soort geen haatliefde. Ik ken heel veel jongens. En ik weet ook hoe ze denken. En ik weet ook hoe ze in elkaar zitten. En het is ook een beetje, veel werken bij banken en bij bedrijven. En hebben er niet zoveel moeite mee om af en toe 8000 man eruit te sodemieteren. Ik kijk daar anders naar. Trouwens, ik ben ook niet in de positie dat ik ooit 8000 man eruit kan donderen. Maar ik kijk anders. Dus ik heb wel een beetje kritische blik gehad. Ja. Vonden ze dat leuk in het Gooi? Of ook wel een beetje? Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat ze ook wel mij een beetje zagen als de, als Joepie die dat dan zegt en doet. En mijn broer zei een keer letterlijk van, ik wou dat ik net zo links was als jij, want dan woonde ik ook zo mooi. Want ik heb natuurlijk ook wel goed. Ik heb ook goed voor mezelf gezorgd. Dus maak je geen illusies. Je bent erop vooruit gegaan in Amsterdam. Ja. Je wordt in Amsterdam ook wel wandelend gesignaleerd met een grote hoed op. Dat is diezelfde hoed die denk ik op die affiche staat, hè? Van dat wegfietsen. Ja, dat was de tekening. Dat is deze hoed die ik nu hier bij me heb. Maar dat is ook gewoon een beetje de frustratie dat ik een klein kaal mannetje ben. Ik kreeg 2 dagen geleden van mijn vrouw een onbedaarlijk lieve foto. En die had ze opgespoord. Dat was de allereerste foto van Cabaret Nar. En dan hebben we het over 1972. Ja. En dan sta ik met een enorme bos haar. Sta ik daarop. En ik keek naar de foto en ik keek naar mijn vrouw. Ik zei, laten we nu maar gaan slapen. ik ben gewoon, het is gewoon, het leven heeft met mij gedaan wat het met iedereen doet. En En ja, ik moet er heel erg om lachen ook. Ja, die enorme bos haar is er niet meer. Mensen kunnen ook meekijken via de webcam. Dan kunnen ze dat met eigen ogen zien. Ja, lang geleden. Je bent nu 70. Ja. Maar ouder worden is toch wel altijd een thema geweest in je show. Bijna 20 jaar geleden sprak je er ook al over. Een klein stukje laten horen. Ik ben 56. Weet je wat ik even de allerergste dingen van mijn leeftijd vind? Dat mijn geboortejaar staat steeds vaker in de rouwadvertenties. Dan sla je de krant op en staat er 1954. En zegt mijn dochter, nou, nog best oud geworden. Dat vind ik nog het ergste. Dat vond je toen al oud. Ik heb altijd wel vanaf mijn jeugd, vanaf mijn eerste, echt mijn jonge jaren, heb ik altijd wel, ja, vanaf de dood van mijn oma. Ik heb in mijn lagere school, in de eerste klas, bij een brand in Bussum, zijn een klasgenootje en haar zusje. Zijn zusje zijn omgekomen. Mm. En dat was toen, we waren katholiek en had je zo'n mis. Dat heet dan een engelenmis. Ja. En was de hele kerk in de wit. Dat heeft verpletterende indruk op mij gemaakt. En vanuit mijn hele zijn en wezen ben ik altijd met de dood en het ouder worden ben ik bezig. Dat ben ik eigenlijk nog steeds. En daarom heb ik ook altijd, goed, ik heb het al vaker verteld, ik kijk altijd met enorme verbazing naar mensen die met de regenpijp en de rijdende rechter bezig zijn. Of met een vuurkorf die te veel rookt met de buren. Dat je daar mee bezig bent. Ik ben ontzettend met het leven zelf bezig. En ik ben ook altijd begaan. Als mensen mij een brief schrijven en het gaat over hun overleden kind, of over een zieke kind, of over een zieke vader, ik ga altijd antwoorden. Want dat heb ik altijd. En dat is ook een beetje de basis van mijn humor. En dat is een beetje de basis van mijn, van mijn eigen manier van leven. Ik mag graag met de familie aan tafel gaan zitten, het glas heffen. En ja, je zingt niet voor niks bij elke verjaardag. Lang zal hij leven voor iedereen. En dat is ook de bedoeling. Ja. Ja. En zelf ben je nu dus 70 geworden. Heb je nou morgen dan ook andere activiteiten die je van de straat houden? Ik heb morgen 2 activiteiten. Ik ga 1 ding, dat is gewoon voor mezelf. Ik ga iets doen en daar gaat niemand wat aan. En ik ga even, ik heb een aantal hele aardige chauffeurtjes, studenten. En die hebben mij 5 jaar lang door het land gereden. En die kunnen morgen met hun 11-tal kampioen worden. En ik ga proberen om even in elk geval 1 helft van die wedstrijd mee te pakken. Want het zijn zo ontzettend aardige jongens. En ik heb zoveel mensen gelachen. En ze hebben mij door sneeuw en ijs en regen en wind hebben ze mij vanuit Venlo en Middelburg gewoon altijd thuis goed afgeleverd. En ik wil ze graag even kampioen zien worden op de dag dat ik afscheid neem. Ja. Oké. Nou, je staat ook bekend om je politiek incorrecte grappen. Althans, die vroeger konden en nu niet meer kunnen. Is dat zo? Kijk jij daar ook zo naar? Van, er zijn grappen die konden en die nee, niet hoor, meer? Nee hoor, ik vind dat het nog steeds kan. Vind dat het nog steeds grappen kunnen. En als mensen ook niet tegen grappen kunnen, ja, dan moet je niet naar me toe gaan. Dan moet je naar een andere cabaretier. Er zijn andere cabaretiers die het heel keurig doen. Maar ik heb ook een heel groot publiek. En het is, daar denk ik ook echt wel over na. Al mijn voorstellingen van mijn laatste ronde waren binnen 3 minuten uitverkocht. En dat is een beetje bla bla. Maar het was echt zo. Tot diep in Gent en Kortrijk. En ja, er zit bij mijn publiek dat het wel grappig vindt. En ik vind het zelf ook grappig vaak. Ook om een beetje tekeer te gaan tegen al die dat woke gewauwel. Ja. We kunnen eentje laten horen. Eentje die gaat over de boterparade tijdens de Gay Pride. Ja, dat is ook zo raar toch. Er was één homo met een hoed op. Ik zei tegen die vriend, waarom heeft die ene homo nou een hoed op? Nee, dat is geen homo, dat is de minister. Maar waarom heeft de minister, wat doet de hetero-minister dan op de homoboot? Ja, daarmee laat de minister zien dat hij niks tegen homo's op een bootje heeft. Dat is heel goed van de minister. En dat ging allemaal zwaaien. Goed hoor, minister, dat je niks tegen homo's op een bootje hebt. Communicatie 2008. Ik zei tegen die vriend, als jij het aan de Hutus uitlegt, vertel ik het aan de Tutsis. Flikker erop. Het was de minister met de hoed, was Plasterk. Ja, was Plasterk. Ja. Hoe vind je het om jezelf zo terug te horen? Ja, grappig. Gewoon, ik woon aan de Prinsengracht. En ik heb het ook allemaal gezien, dat allemaal dagjes mensen met grote tassen en flessen. En die gingen allemaal naar mijn homo's op een bootje zwaaien. En ik denk, ja, En ik had een oude oom, die ging ook altijd, die wilde ook bij mij thuis altijd op één oog kijken. En ik vond dat een redelijk vrolijke bijeenkomst. Maakt me ook geen, ik heb er ook geen oordeel over. Ik vond het alleen raar dat er gewoon 400.000 mensen naar homo's op een bootje gaan zwaaien. Ja, ja. En doen ze nog steeds. En de man met de hoed, ja, dat was dus Plasterk. Het is wel een beetje jammer, hè, dat het premierschap niet door is gegaan. Qua bron voor grappen. Nou, ik vind het ook wel goed eigenlijk. Okay. Ook ijdelheid kan grensoverschrijdend zijn. En er zijn op een gegeven moment wel... Toen dat briefje in de Telegraaf kwam, toen had ik echt diep medelijden met de man. Dacht ik, eigenlijk lieverd, hoe diep kan je zinken dat je dit wil en dat je dit en dat je ook voor zo'n kabinet wil gaan. Nee, ik vond het echt. Ik denk dat hij beschermd is door wie dan ook, maar door het niet te doen. Ja, en wat hij nu wel moet gaan doen, weet ik ook niet. Maar misschien iets met Siebert. Dat hoeven wij hem niet te adviseren. Nee. Nog een fragment uit 1995. En mijn zoontje die wil later bij Ajax voetballen. Althans, ik wil dat hij later bij Ajax gaat voetballen. En als ik dat wil, gebeurt dat ook. Want ik wou het ook. Bij mij is het niet gelukt en niets mislukt. Geen twee keer bij de Van Dekjes. Want mijn vader wil ook cabaretier worden. Ajax, je favoriete club. Ja, absoluut mijn favoriete club. En toevallig, morgen gaat mijn column er ook over. Kijk. Want ik maak me ook echt grote zorgen over de club. Niet zozeer dat het sportief gaat echt helemaal ruk. Maar het gaat ook bestuurlijk. Gaat het echt, die moeten zich allemaal schamen. Vooral die oude mannen die afgelopen week hebben staan voeteren in een vergadering. Dat je denkt, nou, misschien had je toch echt op je 70ste moeten stoppen en niet nog langer aan het plus moeten plakken. Dat, het gaat mijn na aan het hart. De club is, ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader is geboren in de Jordaan. Mijn vader heeft ons grootgebracht met Ajax. En er komen bij mij nooit groepen in de zaal, allemaal verboden. Mijn management regelt dat op één groep na. En die komen altijd, Lucky Ajax, die komen er altijd bij mij in. Ja. Die mogen erbij. Morgen dus je allerlaatste show. Wat is het eerste wat je gaat doen als het doek is gevallen? Dan ga ik met mijn vrienden, en dat is dan van de manager tot geluidsman, ga ik in elk geval een glas heffen. Op de toekomst. En ook op het verleden. En we gaan ook nog even met z'n allen het ergens bij stilstaan. Een klein weekendje met z'n allen stilstaan. En gewoon kijken en nog even. En dan gaan we een glas drinken op alle oude koeien. Die nog loeien in de sloot. Maar we gaan ook heel erg op ons, ieder op zijn toekomst. En jongens, het is mooi geweest. Het is hartstikke mooi geweest. Ja. Dank je wel, Joep van het Hek. Hartelijk dank. Graag gedaan. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Tim Hardin was dat met Reason to Believe. Een minister worden in een demissionair kabinet. Het lijkt een onmogelijke missie, maar VVD-Kamerlid Marielle Paul hoefde er een jaar geleden helemaal niet over na te denken. Vanavond kijken we met haar terug op de kabinetsperiode die bijna afgelopen is. En dat gaan we doen met Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Sheila, goedenavond. Er ging aan de benoeming van Marielle Paul tot minister van Primair Onderwijs nogal wat vooraf. Hoe kijkt ze daar nu op terug? Nou ja, als je haar zo hoort, dan is het wel duidelijk dat dat ministerschap voor primair onderwijs heel veel voor haar betekent. En het is ook wel een minister met een opmerkelijk verhaal. Ze kwam als dochter van Pakistaanse vluchtelingen naar ons land en ze sprak geen woord Nederlands toen ze naar de basisschool ging. Na haar schoolperiode heeft ze 30 jaar lang in het bedrijfsleven gewerkt voordat ze in 2021 Kamerlid werd voor de VVD. Haar voorganger op het departement, Dennis Wiersma, die trad af na verhalen over wangedrag. En Marielle Paul was degene die weer rust moest brengen op het ministerie. Ik ben toen binnengekomen in het ministerie. En eigenlijk vanaf dag 1 heb ik me ook daar heel open opgesteld in de zin van luisteren naar de verhalen van mensen. Mensen die behoefte hadden aan een luisterend oor, die konden ook gewoon echt bij mij terecht. En tegelijkertijd heb ik ook daar de verbinding gezocht die alles te maken had met de opdracht die voorlag. Weet je, er zijn de inhoudelijke opdracht. Inhoudelijke opdracht. En dat was in die zin merkte ik dat daar ook direct connectie was. Want voor de collega's op het ministerie, de ambtenaren, was het natuurlijk net zo goed spannend. Er komt een nieuw iemand. Dat kabinet is inmiddels demissionair. Dus wat gaan we nog doen? Weet je, dat zag ik ook. Dat merkte ik in de lichaamstaal. Wat merkte u daar dan van? Nou, weet je, dat ze of onzeker waren geworden of dat ze gewoon een niet fijne tijd hadden gehad. Maar over het algemeen merkte ik dat vooral de wens om door te gaan en ook van hun uit met hun mooie werk verder te gaan, dat overheerste. Dus ik heb eigenlijk heel snel gemerkt dat iedereen in de modus zat van ja, er is op sommige plekken misschien wel een en ander voorgevallen. Maar ook, laten we wel wezen, zo'n ministerie is groot. Dus op heel veel plekken hebben ook mensen er helemaal niks van gemerkt. Hè? Die lazen dingen in de krant en die dachten, hoezo? Wat is er aan de hand? En ik heb voortdurend gewoon gefocust op die samenwerking en samen aan de slag gaan met de taken die voor lagen. En nog steeds voor liggen, trouwens. U vertelde het net al. U werd minister toen Dennis Wiersma aftrad. Toen was het kabinet al gevallen. U was vanaf dag 1 demissionair eigenlijk. Ja. Is dat hetzelfde als directeur worden van een bedrijf dat al failliet is? Nee, helemaal niet. Het kabinet is demissionair. Ik ben demissionair minister. Maar geen enkele leerling of leraar of ouder in het land is demissionair. Er liggen nog steeds hele grote uitdagingen. En iemand moet dat doen. En ik vind het super eervol en super mooi dat ik dat mag doen. Want in de Tweede Kamer was ik onder andere woordvoerder voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook wel woordvoerder op de toeslagenaffaire, de hersteloperatie. Maar dat onderwijs, dat had me inmiddels in de Kamer echt helemaal gegrepen. Dus toen ik gevraagd werd, toen vond ik het echt fantastisch dat ik dat vanuit die andere rol ook mocht doen. Er is ook iets in uw geschiedenis dat maakte dat u dat het ministerschap heel veel voor u betekende. Ja, het ministerschap en het onderwijs. En dat heeft misschien ook nog wel te maken met ook nog weer de vorige vraag. Maar mijn ouders zijn in de jaren 60 vanuit Pakistan naar Nederland gekomen. Ik ben toen op een gegeven moment als kleuter ging ik naar school, zoals alle kindjes. En toen sprak ik nog geen Nederlands. En ik ging naar school en werd daar direct heel warm en veilig opgevangen. Ik weet van mijn moeder, ik weet dat niet meer, want dat is al een eeuwigheid geleden. Maar van mijn moeder heb ik teruggekregen dat zij het heel spannend vond. Want dat was een school. Nou, ik was het enige gekleurde kindje. Ik sprak de taal niet. Zij was heel bang dat ik misschien wel gepest zou worden of buitengesloten of dat ik ongelukkig zou worden. Het schijnt dat ik op die eerste dag, toen ze me kwam ophalen om thuis een boterham te eten, dat ze vroeg, nou, how did you like it? Did you have fun at school? En toen heb ik blijkbaar gezegd, I had fun. And were the kids nice? Yes, the kids were very nice. But they were a little weird, zei ik toen. En toen zei mijn moeder, ja, hoezo waren ze raar? En zei ik, ja, they all spoke a very weird language. Dus het is op zich, nou ja, dan heb je dus ook gelukkig wel een gezonde dosis zelfvertrouwen. Maar wat ik vooral heb ervaren is hoe belangrijk die juffen en meesters waren. Hoe belangrijk het was dat je uiteindelijk door goed onderwijs kansen kreeg. Ik heb zelf het gevoel, en daar ben ik heel dankbaar voor, dat nou, door hoe het in de samenleving georganiseerd is, hoe het onderwijs eruit ziet. En ook dankzij mijn ouders dat ik alle kansen heb gekregen die ik maar kon krijgen. En die heb ik ook volgepakt. En dat ik uiteindelijk minister ben geworden. Ja, ik zeg vaak tegen mijn moeder, die leeft nog, mijn vader niet meer. Dat vind ik, die had het fantastisch gevonden om dat mee te maken. Dat je vanuit Pakistan hier komt, een leven opbouwt. Je familie moet missen. Je heel erg inzet om ook volwaardig mee te doen in die samenleving. En dat uiteindelijk je dochter dan minister kan worden. Ja, dat is wel heel super. Heel bijzonder. Ja. Hoe is het dan voor u dat er soms in uw partij met, nou ja, laten we zeggen, niet al te warme woorden over mensen uit het buitenland wordt gesproken? Nou, kijk, waar het om gaat. En dat is, ik denk dat u met name refereert ook aan de hele discussie rond asiel en de asielinstroom. Kijk, het is volgens mij superbelangrijk dat we mensen die een veilig heenkomen nodig hebben, vluchtelingen, echte vluchtelingen, dat we daar altijd ruimte voor hebben. Maar het is daarom des te belangrijker dat je daar meer grip op krijgt. Want op het moment dat de aantallen dusdanig groot zijn en je eigenlijk die opvang niet goed kunt regelen en ook een deel van het draagvlak in de samenleving weg ziet vallen, ja, dan doe je niemand, dan doe je juist die oprechte vluchtelingen doe je tekort. Dus ik denk dat daar altijd ruimte voor zal zijn. En dan vervolgens wil je ook, en dat ervaar ik namelijk ook nu in mijn huidige portefeuille, de uitdagingen met de huidige instroom om bijvoorbeeld onderwijs goed te regelen. Ook voor nieuwkomers. Dus je moet het dusdanig regelen dat je uiteindelijk iedereen die hier een plek verdient, die nodig heeft om hier te zijn, dat je die op de juiste manier kunt opvangen. U hebt uitgelegd hoe belangrijk dit ministerie voor u is, dit ministerschap ook voor u is. U zei er lagen grote uitdagingen. Dat lijkt me een understatement, want er zijn grote problemen op uw beleidsterrein. Lerarentekort, het niveau waarmee kinderen kunnen lezen als ze van school afkomen. Ik geloof dat een derde van de leerlingen van 15 niet in staat is om een ingewikkelde brief te lezen. Hebt u daar iets aan kunnen doen in die tijd dat u daar zat? Ja. En, dat zegt u heel stellig. Ja, ik zeg dat omdat wat ik gedaan heb. Ik claim niet, dat, even voor de goede orde, hè, want ik ken mijn plek heus wel. Ik claim niet dat ik het probleem sinds mijn aantreden volledig heb opgelost. Maar wat ik wel heb gedaan, is de koers die we hebben ingezet echt volle kracht doorgezet. En daarmee duidelijkheid gegeven aan het onderwijsveld waar de prioriteiten liggen en waar we verder mee aan de slag moeten. Wisten ze dat nog niet dan? Nou, ze voelden daar niet altijd voldoende ruimte voor. Dus nu is ook gezegd, die basis moet op orde zijn. Daar is heel veel extra geld voor beschikbaar gekomen. We hebben daarnaast ook enorm geïnvesteerd in de salarissen van leraren. Zou u zeggen dat het lerarentekort verkleind is dan onder uw bewind? Nou, het is te kort om dat te zeggen. Je ziet bijvoorbeeld wel dat die zijinstroom is bijvoorbeeld vorig jaar ook echt enorm toegenomen. Laat ik zo zeggen, ik zie hoopvolle signalen. Maar ik zeg tegelijkertijd, en dat heb ik eigenlijk bij mijn aantreden ook wel gezegd, het zijn geen problemen die je met één druk op de knop oplost. En ik heb helaas ook geen gouden knop waar ik op kan drukken waarmee het is opgelost. De kunst, de uitdaging, de opdracht is om dat de komende jaren door te zetten. U zegt de opdracht is om dat door te zetten. Ja. U klinkt alsof u hoogstpersoonlijk daar een slinger aan wil geven. Alsof Dylan Jessogus u belt. Wilt u nog een keer minister worden dat u ja gaat zeggen? Nou, kijk, de opdracht die voor ligt en zoals ik er de afgelopen periode mee bezig ben geweest, dat vind ik echt fantastisch om te doen. Dus als die kans voorbij zou komen, ja, weet je, dan zou ik dat fantastisch vinden. De dingen die je zelf kunt beïnvloeden en kunt doen, die moet je doen. En dat betekent in dit geval nu gewoon mijn stinkende best blijven doen in de taak die ik nu heb. En wat de toekomst dan brengt, ja, weet je, dat gaan we zien. U hoorde Wilma Borgman in gesprek met minister Marielle Paul van Primair Onderwijs. En Ajax presenteerde deze week de 35-jarige Italiaan Francesco Farioli als nieuwe hoofdtrainer. Farioli is naast veelbelovend voetbaltrainer ook afgestudeerd filosoof. En hij schreef zijn scriptie in 2016 over het belang van schoonheid in het spel en in het gewone leven. Wesley Mack is Italië-kenner en maker van een podcast over het Italiaanse voetbal. Goedenavond. Goedenavond. U volgt Farioli al een tijd. U heeft ook werk van hem vertaald, filosofisch werk van hem vertaald. Wat is de essentie van zijn filosofie? Nou, hij is dat eigenlijk een beetje bekend als iemand die echt de schoonheid voorop stelt. Mm-hmm. En hij heeft het in dat essay wat ik vertaald heb, heeft hij het vooral over teruggaan naar die essentie, dus naar de schoonheid van het spel. En hij schetst daar eigenlijk het beeld van een spelend kind op straat. En hij zegt eigenlijk dat iedere keer als een kind op straat tegen een bal trapt, dat het dan het voetbal wedergeboren wordt. Dus hij pleit echt voor de schoonheid en de puurheid van het voetbal eigenlijk. En zien we dat dan ook terug in het spel van ploegen die hij getraind heeft? Ja, dat is natuurlijk iets lastiger te zeggen. Het werk wat hij gedaan heeft als filosoof, tenminste de scripties die hij heeft geschreven, dat was ook nog eigenlijk voordat hij heel erg actief is geweest als trainer. Dus op tactisch gebied, die scriptie is daar niet specifiek heel erg diep op ingegaan. En het is natuurlijk wel lastig om te zien of een filosoof ook daadwerkelijk invloed heeft op tactisch gebied op een voetbalveld. Want het is natuurlijk niet alsof de spelers op het trainingsveld filosofische debatten met elkaar staan te voeren. Nee, of maar er zit wel een... Ja. Nee, er zit wel natuurlijk een heel groot stuk straks ook binnen Ajax. Waarin hij zijn eigen ideeën vooral over de voetballerij en over het voetbal en over tactiek zal gaan moeten toepassen. Ja, en als hij het heeft over de schoonheid van het spel, dat mist hij kennelijk in heel veel spel. Wat bedreigt dan volgens hem de schoonheid van het voetbal? Hij heeft in dat essay heeft hij het onder meer over vergiftigers. En daar bedoelt hij mee een beetje de randzaken en de schaduwkanten van het voetbal. En we kunnen de laatste jaren kunnen natuurlijk wel een paar voorbeelden noemen. Zeker binnen Italië is er natuurlijk de afgelopen 15 à 20 jaar een aantal omkoopschandalen geweest. Dingen met de omgekochte scheidsrechtersfraude. Maar misschien meer recentelijk bij bijvoorbeeld de Manchester City. Die onderdeel is van een hele grote een soort voetbalclubgroep. Met heel veel verschillende voetbalploegen binnen heel de wereld. En die halen eigenlijk met heel veel geld steeds de grootste talenten binnen. Wat toch eigenlijk ook een beetje de charme van het voetbal teniet doet. En dat ziet hij eigenlijk een beetje als de vijand van van die schoonheid. Ja, en waar zit die schoonheid in volgens hem? Zit dat in het plezier? Hè? Je noemde al dat spelende kind. Is het dat wat volgens hem schoonheid is? En voor hem is het vooral de puurheid. Dus inderdaad echt hetgene wat je op het veld ziet, dat een pure uiting is van het spelletje zelf. Dus hij noemt ook in dat essay onder meer een dribbel van Lionel Messi of een redding van Gianluigi Buffon. Dat zijn echt de acties van wereldsterren in dit geval, die hij ziet als het summum eigenlijk van het voetbalspel. En binnen zijn tactiek wordt ook heel erg veel gelet op, of tenminste hij dringt aan op het feit dat spelers vrij zijn om hun eigen ding te doen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het belangrijkste en wat echt het verschil maakt ten opzichte van de kwaliteit van bijvoorbeeld de tegenstander. Ja, en je noemde net de vergiftigers die daaromheen staan. De elementen die het spel lelijk maken. Ook corruptie, gebrek aan moraliteit. Is het ook het grote geld überhaupt? Want dat is wat je heel vaak hoort. Het grote geld heeft het voetbal bedorven. Ziet hij dat ook als een vergiftiger? Hij heeft in dat essay, in die scriptie, niet specifiek heel erg expliciet ingegaan op die vergiftiger zelf. Dus het is ook een beetje ter interpretatie. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat zeker in het voorbeeld wat ik net schets met Manchester City, die worden nu voor het vierde jaar op rij, zijn ze kampioen van Engeland. Maar tegelijkertijd hebben ze volgens mij 115 aanklachten van de bond tegen zich lopen. Dat zijn natuurlijk wel zaken die een beetje krom lopen en juist heel erg wegblijven van die puurheid, van inderdaad een goede tactiek en een goede trainer en een goed elftal wat prijzen wint. Zit er in ieder geval bij in het moderne voetbal ook heel veel geld. En dat speelt helaas ook een hele grote rol. Ja, nou hebben we een voetbaltrainer die Kant, Kierkegaard en Socrates aanhaalt. Hij ziet het stadion als een theater van Shakespeare. Hoe uitzonderlijk is dat in de Eredivisie? Nou, in de Eredivisie zelf is dat heel uitzonderlijk, denk ik. We hebben genoeg trainers gehad, vooral in Nederland, die toch een beetje hameren op de nuchterheid. Laten we normaal doen en hard werken en veel meters maken. En dat maakt het verschil. Maar ik denk zelfs als je het breder trekt naar het volledige Europese of misschien wel internationale podium, dat er maar heel weinig trainers, succesvolle trainers zijn eigenlijk, die een soort filosofische benadering van het spel hanteren.